pentru posesie de arme albe. Românca rănită grav în atacul de miercuri a fost operată, starea sa este monitorizată în permanență. În țară, avocatul poporului intervine în criza transplantului de plămâni, instituția încearcă să afle cine a pus în pericol viața a 10 de pacienți români. Colegii încep să lucreze la adrese către unele instituții, să ia legătura cu altele. Greva foamei la uzinele Sodice Govora din Râmnicu-Vâlcea, unul dintre greviști a ajuns la spital azi noapte, altul a refuzat internarea. Cei patru greviști și-au petrecut noaptea pe băncile din fața pavilionului central, deși peste noapte a fost foarte frig. Și obligație morală sau sarcină de serviciu, toți profesorii de religie sunt invitați să participe la Marșul pentru Viață, organizat duminică la Constanța. Ea nu era destinată presie, este o chestiune de organizare internă, profesorii de religie au dublă subordonare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Autoritățile britanice l-au identificat pe autorul atacului din Londra. Se numește Khalid Massoud, era cetățean britanic și avea 52 de ani. Fusese condamnat în trecut pentru diverse infracțiuni, dar niciodată pentru terorism. Bărbatul a fost împușcat mortal de forțele de ordine după atacul de miercuri. Ce spun polițiștii despre atacator, aflăm de la Florentina Mihăiță. Autorul atacului din Londra este un britanic de 52 de ani. S-a născut în comitatul Kent din sud-estul Angliei, dar locuia în centrul țării, în regiunea West Midlands, a anunțat Scotland Yard. Khalid Massoud nu era vizat de nicio anchetă în desfășurare a autorităților britanice și nici nu au existat informații despre intenția acestuia de a comite un atentat terorist în Regatul Unit. N-a fost niciodată condamnat pentru terorism și nici inclus pe lista celor 3.000 de suspecți de jihadism în Marea Britanie. Totuși, bărbatul fusese în vizorul oamenilor legii, deoarece avea condamnări pentru diverse infracțiuni. Posesie de arme albe, tulburarea liniștii publice, tâlhărie și vătămare corporală din culpă. A avut prima condamnare la închisoare în 1983 pentru distrugeri, iar ultima condamnare datează din 2003, când a fost arestat pentru posesie de arme albe. Poliția metropolitană a explicat că atacatorul a fost inspirat de terorismul internațional pentru a duce la capăt acest atac. Până acum însă, anchetatorii nu au descoperit nicio legătură directă între acesta și gruparea teroristă Stat Islamic, cea care a revendicat atacul. Sute de persoane s-au adunat aseară în piața Trafalgar din Londra pentru a comemora victimele atacului de miercuri. Voluntarii au împărțit lumânări participanților la evenimentul convocat de primarul Londrei, Sadiq Khan. London is a great city, full of amazing people from all backgrounds. We stand up for our values and we show the world we are the greatest city in the world. Ladies and gentlemen, there will now be a minute's silence. Un grup de bărbați musulmani purta o pancartă cu mesajul iubire pentru toți, ură pentru nimeni. Autoritățile britanice au anunțat azi noapte că încă o persoană și-a pierdut viața cu urmarea rănilor grave suferite în atentat. Este un bărbat în vârstă de 75 de ani care a fost lovit de mașina atacatorului Khalid Massoud. Iar românca grav rănită în atacul de la Londra a fost operată, starea sa este monitorizată în permanență, ea a fost transferată la o altă unitate medicală pentru intervenții suplimentare. Aflată în stare de alertă, poliția britanică a arestat ieri 8 persoane suspectate că plănuiau atacuri. Un atentat terorist a fost dejucat, însă în Belgia un cetățean francez a încercat să intre cu mașina în mulțime la Anvers. Bărbatul a fost capturat după urmărire prin oraș. În autoturism au fost descoperite mai multe arme și substanțe ilegale. Cazul este investigat de parchetul federal belgian. Iorgu Ianoși. Confirmarea că a fost dejucat un atac terorist a venit de la primarul din Anvers într-o conferință de presă. În jurul orei locale 11-12 ore a României, un autovehicul a intrat cu mare viteză pe strada de Mer, o arteră pietonală extrem de circulată, și a provocat panică în rândul trecătorilor. Un reprezentant al poliției a precizat că trecătorii au sărit din fața mașinii și nicio persoană nu a fost rănită. Șoferul a fost arestat la capătul unei urmăriri. Parchetul federal belgian a anunțat că bărbatul este cetățean francez de origine nord africană, născut în 1977. Procurorii au făcut public doar prenumele, Mohamed. În mașina pe care ar fi urmat să o folosească în atac se aflau mai multe arme, cuțite, o pușcă, dar și un recipient care conținea o substanță necunoscută deocamdată. O echipă de deminare a Ministerului Apărării a verificat vehiculul. Având în vedere evenimentele recente din Londra, s-a decis ca dosarul să meargă nu la un parchet local, ci la parchetul federal, cel care se ocupă de cazurile de terorism. Și între timp sunt luate măsuri sporite de securitate. localitate la Roma, capitala Italiei, va găzdui mâine summitul aniversar al Uniunii Europene. Se împlinesc 6 decenii de la adoptarea tratatului fondator al blocului comunitar. Astăzi, în ajunul acestei reuniuni, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană vor fi primiți de Papa Francisc la Vatican. Președintele Klaus Iohannis participă la summitul Uniunii Europene de la Roma, unde va fi adoptată o declarație cu privire la viitorul blocului comunitar. Ascultați știrile Europa FM. Criza transplantului de plămâni, intervine avocatul poporului. Instituția s-a autosesizat și va încerca să afle cine a pus în pericol viața a 10 de pacienți români. Decizia vine după ce spitalul AKH din Viena a reziliat contractul în baza căruia românii puteau fi tratați în această clinică. Iar la noi în țară nu există un centru în care să poată fi făcut un transplant de plămâni. Avocatul poporului Victor Ciorbea. Era normal să ne sesizăm din oficiu, vom solicita relații, se vor deplasa echipe de la noi la aceste instituții, pentru că vedeți că informațiile sunt destul de contradictorii la ora actuală. Nu mi-e foarte clară nici mie, nici colegilor, nu ne este foarte clară situația de fapt exact. De ce s-a reziliat? Cum s-a reziliat? Cine-i de vină? A fost anunțat? N-a fost... Între timp, președintele Agenției Naționale de Transplant, Radu Deac, a spus că după reevaluarea făcută în urmă cu 2 zile, Spitalul Sfânta Maria din Capitală respectă condițiile de acreditare și că va putea fi inclus în Programul Național de Transplant. Nu la fel de optimiști sunt reprezentanții bolnavilor. Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, spune că Spitalul Sfânta Maria nu este pregătit să facă astfel de intervenții. În plus, dacă România declară că poate face astfel de operații, pacienții nu mai pot fi trimiși în străinătate decât dacă își plătesc singuri toate costurile. Ar echivala cu moartea pacientului. Cum poate să se facă transplant când nu există pneumofiziolog? Ce pacient are curajul să facă transplant în România când el știe că în urma unui transplant mai poate trăi, poate eu știu, cel mult o lună? Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu. În Vâlcea, unul dintre muncitorii aflați în greva foamei la uzinele Sodice Govora din Râmnicu-Vâlcea a ajuns el azi noapte la spital, iar altul a refuzat internarea. 4 muncitori, printre care și liderul de sindicat, au intrat ieri în greva foamei, nemulțumiți că patronatul refuză majorarea valorii tichetelor de masă. Nicoleta Ene transmite. Bun găsit! Răpus de frig și oboseală, unul dintre protestatarii aflați în greva foamei i s-a făcut rău și a fost dus cu ambulanța la spital. După ce a fost stabilizat de către medici, el a plecat pe semnătură din spital și s-a alăturat din nou greviștilor. Și starea de sănătate a liderului de sindicat, care suferă de anumite afecțiuni, este precară. Acesta a refuzat însă internarea și a semnat că nu încetează greva foamei, indiferent de riscurile la care se expune. Cei 4 greviști și-au petrecut noaptea pe băncile din fața pavilionului central. Deși peste noapte a fost foarte frig, reprezentanții societății au refuzat montarea unui cort pentru muncitori de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. Muncitorii de la uzinele Sodice Govora au intrat în greva foamei, nemulțumiți că patronatul refuză majorarea valorii tichetelor de masă. De la Râmnicu-Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Firmele americane sunt interesate să participe la eforturile de modernizare a armatei române, așa spune ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului Europa FM din Baia Mare, Mica Schwab. România se confruntă acum cu provocarea cheltuirii acelor bani pentru modernizarea necesară a armatei sale, a forțelor terestre, aeriene și navale, precum și a forțelor speciale. Statele Unite sunt foarte dispuse să coopereze cu Ministerul Apărării pe măsură ce acesta stabilește strategia de modernizare a forțelor sale armate și companiile americane așteaptă cu nerăbdare să participe la aceste eforturi. Doresc doar să subliniez că în calitate de parteneri strategici și de aliați comuni, Statele Unite consideră România un partener vital. Anul trecut, armata americană și cea română au avut 180 de exerciții și antrenamente comune. Pe de altă parte, ambasadorul american i-a spus corespondentului Europa FM că administrația de la Washington apreciază că Direcția Națională Anticorupție de la București a devenit un model în regiune. Hans Klemm amintește că procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, a fost recent în capitala Bulgariei, Sofia, pentru a ajuta autoritățile de la sud de Dunăre să lupte împotriva corupției. Chief prosecutor in the National Director for Anti-Corruption. Last week she was in Bulgaria. Săptămâna trecută ea s-a aflat în Bulgaria pentru consultări cu guvernul bulgar la cererea acestora pentru a învăța din realizările României în lupta împotriva corupției. Și alte țări au venit în România pentru a învăța cum își pot îmbunătăți eforturile de luptă împotriva corupției. Statele Unite sprijină și încurajează continuarea luptei procurorilor împotriva corupției. Arhiepiscopia Tomisului ar vrea să-i oblige pe toți profesorii de religie să participe la Marșul pentru Viață organizat duminică la Constanța. Aveți obligația ca împreună cu toți profesorii de religie să participați la această acțiune, se arată într-o adresă către inspectorul Daniela Stan de la Inspectoratul Școlar Constanța. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei a confirmat la Europa FM această adresă, dar susține că este vorba de o obligație morală. În plus, Eugen Tărânsescu nu crede că profesorii vor fi sancționați dacă nu vor veni la acțiunea de duminică. Adresa este reală, da. Am adresat-o celor din subordine. Ea nu era destinată presei. Este o chestiune de organizare internă. De fapt, este un parteneriat între Arhiepiscopie și minister. Profesorii de religie au dublă subordonare, după cum bine știți. Dacă sunt profesori de religie care nu vor să vină la acest marș? Nu cred că se vor impune sancțiuni. De altfel, nici adresa nu spune ceva de sancțiuni. E mai mult o obligație morală. La profesorul de religie, obligațiile morale sunt și obligații de serviciu. Prin urmare, luați-o cum vreți. În această adresă scrie, citez, aveți obligația ca împreună cu toți profesorii de religie să participați la această acțiune. Da. Aici nu scrie de obligație morală. Păi nu, dar aia se subînțelege. Vă repet, obligațiile de serviciu sunt și obligații morale. În adresa trimisă inspectoratului se precizează că profesorii de religie au și obligația să informeze pe elevi despre marș și să afișeze materiale despre eveniment în școlile în care predau. Aici nici eu nu știu ce să vă răspund. Probabil se referă la materiale didactice. Există obligativitatea profesorului de a folosi materialele care sunt stabilite pentru ora respectivă. Cred că la asta se referă. Citesc toată adresa aceasta și văd că se referă doar la evenimentul Marșul pentru Viață. Eu nu știu să vă răspund la această chestiune pentru că nu Biserica Ortodoxă Română organizează materialele acestui marș. De altfel, se precizează aici să afișeze materialele primite în școli despre evenimentul prezentat. Probabil că sunt materiale didactice care fac referire la acest marș. Ne puteți da exemple de materiale didactice? Eu nu predau religie. Potrivit adresei, în funcție de lista de prezență la Marșul pentru Viață, profesorii de religie vor primi și o adeverință care să certifice implicarea în această acțiune. Ne așteaptă o vară cu temperaturi ridicate și ploi puține. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie spun că în lunile iulie și august vremea va fi călduroasă și secetoasă. Afectate vor fi mai ales sudul țării și jumătatea estică. În lunile martie-mai, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile multianuale în regiunile sudice și sudestice, în timp ce în restul țării vor depăși aceste valori. Directorul executiv al ANM este Elena Mateescu. Luna iulie, care este, climatologii vorbim, cea mai călduroasă luna anului și luna august, observăm valori peste mediile climatologice ale acestor luni, în special în partea de sud-est, sud și vest a României. Ne așteptăm, pe baza acestor date, să avem frecvente zile caniculare. Anul 2016, la nivel global, a fost cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteo. Știrile Europa FM la final, vreme deosebită caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu excepția zonei de litoral. Maximele vor fi între 16 și 24 de grade, mai răcoare va fi în estul Dobrogei, între 10 și 14 grade. Apar aversele în nordul, centrul și nord-estul țării, precum și la munte, mai ales spre seară, vor fi condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15 litri pe metru pătrat. Zi frumoasă și caldă în capitală, cer variabil și o maxim de 20-21 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, selecționerul Christoph Daum ar putea schimba sistemul de joc al echipei naționale pentru meciul cu Danemarca. Gazeta Sporturilor și DigiSport susțin că antrenorul german se gândește la o formulă cu 3 fundași, un 3-4-3. Capitanul din ultimele meciuri, Dragoș Grigore, ar urma să rămână pe banca de rezerve, el având și unele probleme medicale, iar în aceste condiții, defensiva să fie formată din Toșca, Săpunaru și Chiricheș. Echipa probabilă continuă cu Benzar, Marin, Pintili și Latovlevici la mijloc, plus Stan, Ciu, Chipciu și Cheșeru în ofensivă. Secundul Ionuț Badea spune că jucătorii care s-au transferat în străinătate în ultima perioadă au un nivel evident mai bun și contează pe ei. E o situație fantastică, în primul rând, pentru ei. Este excelent pentru că au ajuns în campionate cu un ritm mult mai ridicat, cu valoare individuală mult mai mare decât în campionatul nostru. Pentru noi este iarăși un lucru bun, pentru că suntem, de fapt, în momentul ăsta niște beneficiari al unor procese de antrenament poate mai complexe, mai ridicate ca nivel calitativ. Am văzut împreună o dezvoltare mai mare la jucătorii care activează și în Belgia și cei care s-au transferat ulterior în Spania și așa mai departe. Nu poate să fie decât un plus valoare pentru noi, pe care noi să beneficiem și pe care să putem baza viitoarele rezultate și cel de duminică. Cel mai proaspăt stranier din lotul naționalei, Adi Popa, legitimat la divizionara secundă engleză Reading, se gândește încă la primul loc în grupă, chiar dacă România a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Polonia. Nu este o presiune. Oricum, și dacă am fi câștigat cu Polonia, tot ar fi trebuit să câștigăm cu ei, pentru că dacă vrei să ajungi la campionatul mondial, trebuie să mergi de pe primul loc. Acum, șansele la primul loc nu mai sunt așa ridicate. Vom lupta pentru ele până la capăt, bineînțeles, dar pentru locul 2 avem șanse reale și cel puțin locul 2 sperăm să-l obținem la finalul campaniei. Polonia are acum 10 puncte, Muntenegru 7, Danemarca 6, iar România 5 puncte. Duminică de la 21:45, când România va întâlni la Cluj Danemarca, se va juca și meciul primelor două clasate, Muntenegru-Polonia. Ne-a inspirat programarea asta, când ai zis duminică 21:45? Da. Oră de Liga Campionilor, duminică. Da, doar că la Pro TV e Vocea României Junior și nu știu dacă se mai uită cineva la meci, sincer. Băi, măcar nevestele, fetelor, prietenele, tot o se uită. Băi, nu, să știi, sper că lumea încă se uită la meciuri. Mm-hmm. Încă se mai uită la meciuri. Ok. Auzi? Adică știi oameni care se uită la Liga 1? Da. Tu? Uneori. Da, e ok. În fine. Deci duminică 21:45, să mai sperăm, repetăm sperăm pe parcursul și câștigăm, emisiunii. Da. Sperăm, sperăm și câștigăm, ce bun da. E asta, da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ce spuneau meteorologic, o să avem o vară super călduroasă, toridă. Toridă. Păi să începem atunci cu Shaggy. Aha, aha. In the summertime. Shaggy. The weather is fine and you got me on your mind, yeah. I'm gonna drive and ride and see now what I can't find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just do what you feel. Speeding down the lane, even though the speed limit is 25. And when the sun goes down, I'll make it with my guilty fine. Pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tire, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era. We say what we want and we say what we need. And we love everybody but we do as we please. Oh, when the weather is fine, oh, we go fishing in the sea. We were always happy to live life, that's our philosophy. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do as you feel. It's getting down the lane and even though the speed limit is 25. The sun goes down, I'll make it with my cutie pie. Sweater on off her body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her, Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Rock em up and shaggin' her with a musical swing. I used a pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy said, pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. And you can stretch your head up and touch the sky. Oh, when the weather is fine. You got women, you got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, stick around for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it to my beauty by. Pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes she wear. Some of them a bun down, them tires, some of them a drop down gear. Well, some of them a shined up, some a wax up, not a sign of smear. Now I be rolling in my crystals, not the girls, them stare.